الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات أعناب وزرع ونخيل سلوان وغير سلوان يسقى بماء ونفضل بعدها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئنا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم يرسل صلى الله عليه وسلم الرعد کی تقریب شروع ہوئی ہے ابتدائی دو تین آیتیں گزشتہ دن میں بیان ہوئی تھی اور آپ کے سامنے یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی پاک اور فطرہ ہے وہ حق ہے. قرآن کریم اس کی آیات سورتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور اس سلسلے میں یہ بھی بیان ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ بھی حق ہیں. ہم جس طرح قرآن کو حق مانتے ہیں اسی طرح حدیث کو بھی حق مانتے ہیں. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ لوگ ہدایت نہیں پاتے. اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی باقاعدگیت پر اللہ سے خالق ہونے پر انکار کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں بیان ہوئی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں سے بلند کیا ہے. بظاہر کوئی ستون نظر نہیں آتے لیکن آسمان کی چھت بلند کی ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا قبضہ ہے اور اسی نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے اور یہ چاند سورج ستارے سیارے اللہ کی طرف سے جو نظام ہے اس کے پابند ہیں. ان کی آمد و رفت آنا جانا ان کا گردش کرنا اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے مطابق ہے. اللہ ہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے. اسی کتاب سے بھی بیان ہوا تھا کہ تدبیر یہاں جو تدبیر الامر ہے کہ کاموں کی تدبیر کرنا یہ اللہ کا کام ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں بھی جس کو چاہتا ہے تدبیر پر معمول فرماتا ہے. چنانچہ قرآن ہی سے ہمیں پتا چلتا ہے بل مدبرات امرا کہ وہ دوسروں کو بھی تدبیر پر معمول فرماتا ہے. کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے بادلوں پر, کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے بارش برسانے پر, کسی فرشتے کی ڈیوٹی ہے جان نکالنے پر, تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وہ لوگ خود سے کوئی کام نہیں کرتے. اسی طرح اولیاء کرام کے دل میں بھی تدابیر ہیں اور ایسے اولیاء کو تقویمی اولیاء کہتے ہیں کیونکہ دو قسم کے عالم ہیں, ایک عالم خلق ہے ایک عالم امر. عالم خلق میں اسباب ہیں, جس طرح بچے کی پیدائش ماں باپ کے ذریعے رکھی یہ عالم خلق ہے. اور عالم امر میں کیا ہوتا ہے اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا, پس وہ چیز ہو جاتی ہے. فتوح الغیب میں اسی طرح اور سے اعظم رسول اللہ تعالی عنہ اعتراف فرماتے ہیں جب کوئی ولی ترقی کر کے قطب کے مقام پر پہنچتا ہے اس کو قطبیت اور قدیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے تو اس کو بھی کون عطا ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی عطا سے اس ولی کی بھی یہ شان ہو جاتی ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کون ہو جا کے چیز ہو جاتی ہے. کیونکہ زبان اس کی ہوتی ہے اس کی زبان پر بولنے والا اللہ ہوتا ہے. وہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو اس بندے سے ظاہر ہوتی ہے. اس کی تفصیل متعدد مرتبہ آپ سن چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس نے لنگر اور نہریں بنانا. زمین کو پھیلا دیا گیا, چھوٹا سا ایک پنجا نہیں بنایا بلکہ اس کو میدان کی طرح پھیلا دیا گیا اور اس نے نہریں بنائی ہیں اور اس نے لنگر بنائے. یہاں لنگر کی مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں پہاڑ مراد ہے. تو اس زمین پر پہاڑوں کو رکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جنبش نہ کرے, حرکت نہ کرے. زمین کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور زمین کو حرکت سے روکنے کے لیے اس پر پہاڑ بنائے گئے. جس طرح تماشا قائم کیا جاتا ہے کسی چیز پر کہ وہ حرکت نہ کرنے پائے, ہلنے نہ پائے, تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پانی نہیں بنا دیا, ساری زمین کو کشتی نہیں بنا دیا, اس میں پانی بھی رکھا ہے اور اس میں پہاڑ بھی بنائے. گزشتہ جو میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, یہ سائنس کا نظریہ ہے, اسلام کا نظریہ نہیں, قرآن اور سنت کا نظریہ نہیں ہے. اور اس سلسلے میں بڑی پیاری بات سنا چکا ہوں کہ ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا احمد رضا قاضی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی. حالانکہ ابھی تک سائنسدانوں کا یہی نظریہ ہے, بچوں کو یہی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ رات اور دن کا چکر اسی لیے ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اعلی حضرت نے 105 زمینیں دی ہیں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. وہ فرماتے ہیں زمین حرکت کرے تو کوئی کیوں نہیں سکتا. اور دوسرے آپ لوگ سب کہتے ہیں زوال کا ٹائم تو زوال زمین کو ہوتا ہے, سورج کو ہوتا ہے. زوال کا ٹائم آتا ہے سورج کی حرکت کے لیے ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے. سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, زمین ہر ایک سورج کے گرد نہیں گھومتی. چنانچہ آپ نے ایک آشفانہ دلیل کی دی, 105 تو وہ دلیلیں دی ہیں جن کا تعلق عقل و نقل سے ہے, لیکن ایک آشفانہ دلیل کی دی کسی نے کہا آشفانہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا آشفانہ دلیل یہ ہے کہ زمین میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اس لیے زمین نبی کے اثر کی وجہ سے حرکت نہیں کرتی. زمین پھیلی ہوئی ہے اور زمین ناز کرتی ہے کہ جس پر سرکار موجود ہے, جس کو گھومنا ہے میرے دل میں گھومنا, میں کسی اور کے دل میں نہیں گھوموں, اس میں اللہ کا حبیب موجود ہے, کعبے کے دل گھوما جاتا ہے. تو یہ وہ کعبہ ہے جو کعبے کے دل کعبہ. تو یہ بھی آپ کا ذریعے تھی تو اس اگلی آیت سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی, بلکہ زمین کو اللہ نے پھیلایا ہے اور اس پر اس کی زندگی کو حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑ بھی بنائے ہیں اور اس میں نہریں بھی بنائی ہیں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح سے بنائے ہیں. کوئی پھل تنہا نہیں بنایا, اس کی شکل سے ملتا جلتا یا تو نر اور مادہ بنایا ہے, یا پھر ایک میٹھا بنایا ہے اسی طرح کا ایک کڑوا بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ خود تنہا ہے, یکتا ہے اور ہر چیز کو اس نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. وہ اس کے اور رات سے دل کو چھپا لیتا ہے. اے اللہ اپنی مالکیت کا انکار کرنے والوں, اپنی عقل سے بھروسہ کر کے اللہ کی قدرت کا اللہ کی شان کا انکار کرنے والوں, یہ بتاؤ کہ زمین سے تم بھی کوئی چیز اگا سکتے ہو؟ میں آپ کو ضرورت جو میں بتا چکا کہ اگر آپ کو زمین میں خوراک کرنا ہو تو سات قسم کا لوہا لے کر, جس کو آپ گیتی وغیرہ کہتے ہیں, تل کہتے ہیں, اس سے آپ زمین کو کھاتے ہیں, بڑا زور لگاتے ہیں, تب جا کے آپ زمین میں خوراک کر پاتے ہیں. لیکن اگر اللہ ایک چھوٹی سی کومپل سے وہ جو نکلتی ہے بیج میں سے جو بات لگا کے طرف بنتی ہے, وہ کومپل اس کو اگر ہاتھ میں گئے تو وہ مر جائے اور ٹوٹ جائے, بتائیے وہ زمین کا پینا پھاڑ کے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. تو وہ اپنی قوت سے نہیں نکلتی, اس کو اللہ نکالتا. اللہ اگر اس کو قوت دے دے تو وہ اتنی سی گوپر جو ہے وہ زمین کا سینا ہار دیتی, وہ زمین کا سینا ہار دیتی اور بہت نکل آتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں, یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم مانیں کہ کوئی طاقت ہے, کوئی قدرت ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے, جو سارے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہیں. سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں, اس کچرے میں میں نے اس بات کو پڑھا ہے, اگر یہ درست ہے تب بھی نہیں درست ہے تب بھی سمجھنے کے لیے بہت اچھی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا, ان کے بارے میں یہ روایت تذکروں میں میں نے پڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا, یا اللہ کس کو نیند نہیں آتی؟ اگر کسی اور کے بارے میں یہ سوال ہے تب بھی بہرحال بات سمجھنے کے لیے ہے تاکہ دوسروں کو پتا چل جائے اور اللہ کی شان کا اندازہ ہو جائے. یہ پروردگار ہمیں نیند آ جاتی ہے, کیا تجھے سوتا ہے؟ کیا تجھے بھی نیند آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا مجھے اونگ بھی نہیں آتی, مجھے نیند بھی نہیں آتی. آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں لا تاخذہ ہوں کہ نہ تم بلا لاؤ, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند پکڑتی ہے, وہ ان چیزوں سے پاک ہے, وہ ان چیزوں سے گرم کی چاہیے گا اس کا پاک ہونا اس کی شان کے مطابق. میرے دوستوں اور قسم کو سمجھانے کے لیے بات ہے, جس نے یہ سوال کیا اللہ نے اسے فرمایا تم جاننا چاہتے ہو تو ایسا کرو کانچ کے شیشے کے دو برتن دو گلدان سے ہاتھ نہ پکڑ لو اور ساری رات کھڑے رہو, دیکھنا کانچ کے برتن ہیں گر گئے ٹوٹ جائیں گے, اپنے ہاتھ میں پکڑ لو اور ساری رات کھڑے رہو, ان کو پکڑ لو, ایک دائیں ہاتھ سے پکڑ لو ایک بائیں ہاتھ سے پکڑ لو. کیونکہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے یہ بات پڑھی ہے, انہیں کا نام لیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو ہاتھ پکڑ لیا, بائیں ہاتھ سے بھی بائیں ہاتھ سے بھی, کانچ کے گلدان سمجھنے پر تن سمجھنے دونوں کو پکڑ لیا, کھڑے ہو گئے. آدھی رات تک کھڑے رہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک نظام ہے, ایک حالت میں اگر اس کو رکھتے ہیں تو جسم جو ہے وہ تھک جاتا ہے, سونے لگ جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ان کا ایک دوران ہے, ایک نظام ہے, بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا. آدھی رات کے بعد فصل کا غلبہ شروع ہوا, ایک ہی حالت میں ہاتھوں کو رکھنے کی وجہ سے تکلیف شروع ہوئی, اوپر سے نیند آنے لگی, ہلکی سی اونگ آئی اور ایک برتن گر گیا. کانچ کا برتن گرے تو ٹوٹ جاتا ہے, ٹوٹ گیا. آواز آئی ہے موسیٰ, تمہیں کہا تھا دھیان سے پکڑنا, دیکھو ایک جن کے ٹوٹ چکا ہے اور ایک باقی رہ گیا ہے, اس کو بڑی حفاظت سے رکھنا, بڑی مضبوطی سے دوسرے کو سو ہاتھوں سے پکڑ لیا تو یہ گرنے نہ پائے. نیند سے اپنے آپ کو روکا, کچھ دیر ہمارے رکھا, لیکن جو چیز نہیں چل سکی اور دوبارہ اونگ آ گئی اور وہ بھی گر کے ٹوٹ گیا, وہ بھی گر کے ٹوٹ گیا. نہ ایک برتن پکڑا گیا نہ دوسرا برتن پکڑا گیا, دونوں گر کے ٹوٹ گئے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں کہا تھا کہ دونوں کانچ کے بندھن ہیں, دونوں کو بڑی احتیاط سے پکڑنا, سنبھال کے پکڑنا. ایک رات کے لیے تمہیں کہا تھا کہ دیکھو اس کو سنبھال کے پکڑنا, کہیں یہ ٹوٹنے نہ پائیں, یہ گرنے نہ پائیں. تم ایک رات ان دونوں کو نہیں سنبھال سکے, حالانکہ ان کا وزن نہیں تھا, تم اتنے بھاری نہیں تھے, ہلکے سے دو کانچ کے برتن تھے, تم ایک رات کا کچھ حصہ بھی دونوں کو تھام کر نہیں رہ سکے, تمہیں نیند آ گئی اور دونوں ٹوٹ گئے. اگر مجھے اونگ آ جائے تو کیا زمین و آسمان اپنی کہہ سکتے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے ان کو سنبھالا ہوا ہے, وہ کون ہے جس نے ان کو روک رکھا ہے, کوئی قصور نہیں. دیکھو ہم نے آسمان کو تھام کے رکھا ہوا ہے, ہم نے زمین کو اس کی جگہ پر رکھا ہوا ہے, یہ چاند سورج ستارے تیاری یہ سب ہماری طریقے میں ہے. اگر ہمیں امید یا اون آ جائے تو یہ اپنی جگہ ہے سکتے نہیں. یہ عقل والوں کے لیے زمین ہے کہ وہ پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت رکھتا ہے. یہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے, یہی ہے جس نے ان کے ساروں اور ہزاروں کی چال بنائی ہے, اسی ہے اسی نے زمین کو روک رکھا. سائنس کے وہ نظریات, سائنس کی وہ تھیوریز, وہ ان کے فارمولے ہم ہار لیں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق درست ہوتے ہیں, جو قرآن اور سنت کو ثابت کرتے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی سائنس کی باتیں ہم مان سکتے نہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے, ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے زمین حرکت نہیں کرتی بلکہ زمین کے یہ سورج گھوم رہا ہے. ہم قرآن کے نظریے کو مانیں گے سائنس کے نظریے کو. مولانا جامع جیسی شخصیت کتنا ہٹا میں ہوئی ہے نومی صدی میں, وہ بتاتے ہیں زمین خود اونٹ حاصل پلک کر اس سے اونٹ پیدا, کہ یہ زمین میرے لبوں کی محبت میں کہی نہیں ہے کیونکہ زمین پر کمی والے آکاش تقریب فرما ہیں, یہ ان کے ادب کی وجہ سے حرکت نہیں کرتی. میرے دوستوں اور بزرگوں کو بس شریف کے پاس میں پڑھایا نا تو آپ کی بات تو پہلے سے ہے نا, اور حضور کی وجہ سے اس زمین میں یہ نظام ہے کہ وہ پہلی ہوئی ہے. اللہ نے اس پر پہاڑوں کو بنایا ہے کہ زمین کو حرکت سے روکتے ہیں اور اس میں پانی بنایا ہے, اور اسی زمین سے پھلوں کو پیدا کیا ہے اور ہر پھل کی جو تو اس میں پیدا کی ہے, اور وہی ہے جو رات سے دن کو چھپا دیتا ہے, رات کی تاریخی دن کی روشنی پر کھا جاتی ہے, اور پھر اگلی صبح دیکھتے ہیں تو دن کا اجالا رات کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے. اس سے مجھے اور آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ کام سارے اللہ کرتا ہے, کوئی اور ایسے کام کر سکتا نہیں. اللہ تمہارا ان ڈال والا نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو, غور کرنے والوں کو, فکر کرنے والوں کو پتا چلا اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے. ہر وہ چیز جو رب تک پہنچائے وہ ذریعہ عبادت بن جاتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں آپ کو کوئی پتا بتائے آپ اس کا احسان مانتے ہو, جب کہیں جانا ہو آپ کو پتا نہ معلوم ہو کوئی آپ کو پتا بتائے آپ اس کا احسان مانتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس نے مجھے بھٹکنے سے بچا لیا, میرا ٹائم بچا لیا, مجھے تکلیف سے بچا لیا, آپ اس کا احسان مانتے ہو تو خدا دنیا میں کسی مقام سے جانے کی جگہ پوچھنا, پتا پوچھنا, پجا رکھتا پتا پوچھنا, تو وہ چیزیں جو رب کا پتا بتاتی ہیں ہم پر ان چیزوں کا بھی احسان ہے. ہم ان کو اسی لیے نعمتیں کہتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے میں اور آپ اللہ تک پہنچتے ہیں, اللہ کا پتا چلتا. میرے دوستوں اور بزرگوں آگے کے لیے اسی بیان کو مزید اور واضح کیا جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے گوشے ہیں حصے ہیں اور دور دور نہیں پاس پاس, اچانک دیکھے تو سفید رنگ کی مچھلی ہے اور دوسری نیلی مچھلی سرخ رنگ کی ہے, اسی کے پاس ملی ہوئی سوا رنگ کی ہے, اسی کے پاس ملی ہوئی کا رنگ کچھ اور ہے, یہ پاس پاس ہے مگر الگ الگ ٹکڑے ہیں, ساری مچھلی کا رنگ ایک ہے. دنیا میں ساری مٹی کا رنگ ایک ہے, ساری زمین کا رنگ ایک ہے نہیں, اسی لیے بندے بھی مختلف ہیں. جتنے رنگ مٹی کے ہیں زمین کے ہیں اتنے ہی رنگ بندوں کے بھی ہیں, کیونکہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا تھا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری زمین سے مٹی لاؤ، چنانچہ وہ ساری زمین سے مٹی کٹھی کر کے لے گئے، جتنی بھی اللہ نے زمین بنائی لے گئے، اللہ نے اس میں پانی ڈال کے گارے کا گارا بنایا اس میں، اور اپنے ہاتھوں سے قدرت کے بے مثل ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا آخری پتلا تیار کیا، پھر اتنا روح دی تھی، آگے انہیں سے انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں رنگ رنگ کے طرح طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، جتنے رنگ آپ مچھلی کو ملیں گے اتنے ہی انسانوں کو ملیں گے، مزاج بھی مختلف ہے، انسانوں کے مزاج بھی ویسے ملیں گے، کوئی آپ خشک ملے گا، کوئی آپ کو نرم ملے گا، کوئی سخت ملے گا، کوئی میٹھا ملے گا، کوئی کڑوا ملے گا، مختلف قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، اور اللہ فرماتا ساری زمین میں صرف سبزی نہیں ہے، سبزہ بھی ہے، ہریالی بھی ہے، اور ان میں باغات انگور ملیں گے، آناب انگوروں کے، اور کھیتی بھی ملے گی، اور کھجور کے درخت بھی ملے گی، ذکر آیا کھجور کا، انگور بھی نظر آئیں گے، کیا مطلب کہ انگور کے درخت نہیں ہوتے، بیل ہوتی ہے، پھیلی ہوئی بیلیں بھی ملے گی، اور اونچے اونچے کھجوروں کے درخت بھی ملیں گے، جو سب سے سب ایک ہی زمین سے ایک ہی کھانے سے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ایک کو ہوا نے اگایا ہے، ایک کو پانی نے اگایا ہے، ایک کو مٹی نے اگایا ہے، ایک کو کسی اور، نہیں، سب زمین سے ہی ہے، زمین ایک ہے مگر اس سے نکلنے والی چیزیں مختلف ہیں، اس سے نکلنے والی چیزیں کہیں تو بیل نکل رہی ہے، ایک بیل نکل رہی ہے جس پر تربوز بھی لگے ہوئے ہیں، تربوز جانتے ہیں، تربوز ہی کہتے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں، کوئی اور نام ہو، پنجابی والے دوانا کہتے ہیں، عربی والے عربت کہتے ہیں، انگلش والے واٹر میلن کہتے ہیں، تربوز اس کی بیل ہے، اور اس کے مقابلے میں سیبوں کے درخت ہے، ایک درخت پہ لگتا ہے تربوز، بیل پہ لگتے ہیں، ایک بندہ کہیں سے گزرا، اس نے دیکھا یہ تربوز بہت بڑا پھل ہے اور اس کو بیل میں پکڑا ہوا ہے، اور بیل میں تو وزن نہیں، بیل تو اٹھا نہیں سکتی، زمین پہ لگا ہوا ہے، بھائی اللہ اتنا وزنی پھل ہے، یہ ہلکی سی نازک کی بیل ہے جس سے یہ اٹھا ہوا ہے، اس کو مضبوط درخت سے ہونا چاہیے تھا، جو اس کو پکڑ کے رکھتا، یہ بیل تو اس کو اٹھا نہیں سکتی، یہ ان کا خیال آیا، اپنے سے بات کر کے آگے چلا گیا، نیند آ رہی تھی اس کو ایک درخت کی چھاؤں میں، تو کیا وہ سیب کا درخت تھا، اس پہ سیب لگے ہوئے تھے، درختوں میں آپ کو پتا ہے جانور بھی آ کے بیٹھتے ہیں، پرندے بھی بیٹھتے ہیں، اور کئی پھل پاپ کے خود بخود جن بھی جاتے ہیں، وہ چھوڑ آتا کہ اس پر اچانک ایک سیب گر گیا، سوتے میں سیب اس پر گر گیا، تو توڑ تو لگی لیکن یہ زیادہ نہیں لگی ان کے پیڑ کا، کیا لگا بڑا اچھا ہوا، تربوز نہیں گرم سے لگا ہوا اگر وہ دیکھتا تو میرا بچہ اوپر نکل جاتا، تو بنا ہو عمل میں اس کو جو بات سمجھائی اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، میری عقل ناقص ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی نقص نہیں، وہ بے نیاز، وہ بے پرواہ ہے، لیکن اپنے بندوں پر بڑا قریب ہے، ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی، کروڑوں مائیں اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے کرم کی کوئی حد نہیں، دیکھو نا کتنا ہی گناہ گار بیٹا ہو، بولو ماں معاف کر دے، کیے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کروڑوں ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے، بس اس کی طرف کوئی آ جائے، جب آ جائے تو پھر وہ معاف کر دیتا ہے، میں نے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی ہوگی، میں نے تو پڑھا تو میں تو اثر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب نوازتا ہے تو ان کو سمجھ دے دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آرابی آرابی کہتے ہیں جہادی کو, بغیر آپ اسے جٹ جاری جنگل جواب کہتے ہیں. بڑے لڑکا آپ کے یہاں یہ لوگ کتابیں میرے میں نہیں رکھتے مگر پہنچ سے وہ بھی خالی نہیں رکھتے. ایک آرابی نے دیہاتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محفل میں سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کے دن حساب کون لے گا, کون حساب کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, محبت سے کہیے جل کا جلال, لوگ جلے جلال کریں گے جل جل کا جلال. وہ جب انہوں نے فرمایا اللہ حساب لے گا, میں نے پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اس ویادی نے کہا پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں, اگر اللہ حساب لے گا تو کرتا ہے. لوگ بڑے آرام ہوئے, ہمارا اور دکھ ہوا ہوا ڈر کے ہمارے جان نکلی ہوئی ہے کہ اللہ حساب لے گا تو بنے گا, اگر اللہ حساب